أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. دی آیتونو کې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم تهمت لګېدل او دا غي بیان کی او دا غي برات بیان شو نو دا هغه برات بیان دی. ما قبل سرا مناسبت واضح ده صورت کې تقریبا د عبادت او د پاک دامن احکامات ذکر کی. حد زنا ذکر شو، حد تهمت ذکر شو، مسله د لیان ذکر شو. اوس دې دیګه د تهمت یو واقعیا ذکر گئی او دا آیتونو نمخ کے نن تقریبا صرف واقعیا ہو رہے او سبب بیان دی آیتونو ترجمہ ہو رہے. واقعیا امام بخاری او دا کرنگے امام مسلم او نورو دا حدیث و مبارکه و گنو کتابونو ذکر کرده. بازو یو ٹکلا ذکر کرده، بازو بل ٹکلا ذکر کرده. دیتا واقعات افق و افق، واقعات افق. ان الذین جاؤو بالافق، افق درو وطوئی، سنگین درو وطوئی. او دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې یو سنگین تهمت لګېدل او هغه واقعیا دا حضرت عروه رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ نن نقل کړي چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر را دوکل نزان سره به بیبی بوتلن قران دازي به وکړه خسنه به واچو چې د کوم بیبی خسنه به راووته نو هغه به ځان سره بوتله. نبی علیہ السلام یو پیره په یو غزا کې هغه ته آزاد او عزو بنست المستلق ویلګي عزو مریسی او مت ویلګي یو جنگ له نبی علیہ السلام روانو نو خسن واچو نو حضرت عائشہ سے فرمای زما خسن روان او فرمای چه دا مسئلہ دو پردی دا مسئلی نرستو دا پردی مسئلہ یعنی صورت عذاب نازل شو نزد نبی علیہ السلام سرووتم زبا کی جاوکی ناس تا وما پردی با پیرا کتوی نچه کی جاو بے اوچه دکڑا او دا غرنگی پردی با پی کتوی بیا بے دا اوخنا پا مقام کے چکم زیتا باورو سیدو را کز بیکڑا یعنی پردہ کی بزما سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ازویل لاړو او بیا د التن چې کله واپس شو نبی علیہ السلام مدینه ته تقریبا نږدې و نو ځای کې د پړاو اعلان وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې لخر ته وې بس دلته کې ایثار شه نو عائشہ سے فرمائی زو د خپل قضا حاجت د بار لاړو واسه د مدشبی او ترته د لخر نه لاړو او الت جلالم نو چې واپس شم زمانہ خپل خار اگر وکشه شلیدل او هغه ورزیدل نو زه واپس شم ما داګه تلاش کو نو زه ایثار شم داګه په تلاش کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ صحابه او ته جبز د دې نه تکره نو زمانہ کې جواب غو چې تکړه پر دې پراګته وي او په وګ باندې کې خدا او صحابه دا ګمان کو چې زبر کې جواب کېدن نه او عائشہ صاحب د دې وجم بیانې ویدا ځکه هغه وخت کې زنانه سپکې وي ډېرې د بدن نغټې نه وي ځکه خوراک به کم خوړو نو کوم چې کیجاو چې تول نه غي بالکل پوی نه شو کیجاوای هغه چې تکړه او دا غرنګي هغه روان شول چې کله لخر د شپې د غزان لړو ما خارو مون تازه خپل مقام ترالم نو لیس بهدان ولا مجيب التکی سوق نو نسوک جواب ورکون کې او نسوک بلون کې او ټول تلو نزو خپل اغه ځای ته ورلم چې کوم ځای کې زما کې جواب راته وا په اغه ځای ته لړم او سوچ می داو کو چې کوم به ما تلاش کړي نو کزه د دې نه یو په لو زما او بل په لو زما نزب په یو باندې لال شي ما غیب په بل باندې راشي نو خیر زنانه و از پا خپل زی بانده آغا کیه ناسته ما درده میووالا دی دوران که چونکه سارو انسان بانده خوب غلبه کدی نو دا اغیز ترگی مورلی پا غزای که عائشه سے پرمائی انا جالستن فی منزلی غلبتنی عینی یا عینی فنمتو سترگو را بانده غلبه اکلا خوب را بانده غالب شنو ده شو نبی علیه سلات و اسلام هم معمول داو چه و صحابی با اگه ده کابلین رست روان کابلین بس پریوتل یا با رست سکپاتی شو نو اگه پر خست احسیز بر آواغست یا با سکپاتی شو سشی با پاتی شو نو با ده کابلین خک کابی رست روان نو دا دوران کې صفوان ابن معطل سلمی ثم زکوانی سلمی او زکوانی صحابی دے صفوان نومی دے نو دے دشپی را روانو دا لخکر نروس درستو نو سار دیم کی حضرت عائشہ سے فرمائی چی زما دا مکان تا رو رسی دو اگر دا انسان جو سا مخصوص اگلا حجدہ ہوئی انسان دے او دے نفعرفنی حین رآانی چی ما تیو قتل نزیو پی جندم عائشہ سے پرمائی دیدیم وجہ بیانی ویزی زکو پی جنم وکان رآانی قبل الحجاب چی کم وقت که دا پردی مثلا نو نازل شوی نو آغا دوران کی بدا نبی علیہ السلام بی بیان بار راواتی صحابہ و بلید لی نو عائشہ سے بوی آغا دوران کی زلی دلیو میں اوزل نو جی سنگ ازو بولی دم نو وی پی جندم او اغه د خلینو ودل چې انا لله و انا الیه راجعون چې دا خو د نبی علی السلام بی بی ده عائشه سے فرمای ما اغه سره یو خبر هم نه کړی داغه په دغه کلمه د استرجاع باندې زره وی خشمه ما خپل مخ پټ کو خپل صدر می پزان باندې واچه والله ما کلمنی کلمتن والله ما کلمنی کلمتن ولا سمعت کلمتن غیر استرجاع یو خبرم اغه ما سره نه کړي نمی علاوه د اغه د خلینه د یو خبر نه علاوه د ان لله ان الیه و ان الیه راجعون اوردل بس دا یو خپل وخه کینول او زه د اغه په هغه وخه باندې کیناستم نو روان شه د وخه زمامي نسلو او لخکر خواتراغ لخکر گرمی ٹیم و یو زیکی پڑاو کڑو او زما بارکی حضرت عائشہ سے فرمائی چی دیر حلق حلق شیو گڑی وڑی خبری گڑی پدی طول الہمت لگا ان کو کی تحمت لگا ان کو کی دی نبی علیہ السلام پہ بی بی باندے یو عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافقو چی دد بارکی دی والذی تولا کی برہو دی آیات کی دی آغا سڑے چی لوی برخ دوا کی آغا پکی مبتلا و لوی گناہ گو چتا کڑے وا نو دا عبداللہ ابن عبی منافقو دب خبری کولی گورا دا پیغمبر بی بی دا سے اکڑا کنا گورا پلالگی سر بدنام شوا طول افواد پیلا اکڑے وا او دی دوران کے بعضی مسلمانان یو دو صحابہ دی یو مستح دی یو حضرت حسان دی او یو دی نبی علیہ السلام یو خینی وا دی زینب بنت جحش حور و حمنا بنت جحش دی نبی علیہ السلام خینی خود دی بی بی نا دی بلی بی بی دی حضرت عیشی سیبنا دی زینب بنت جحش دی کمی اسما برا نکا برا اسمان کی شو دی اغی خور و حمنا بنت جحش نو دا دو نارینه دا مسلمانانو او دا یو زنانه دا منافقانو پچال کی رالو او دا خبر یو میاشت پوری حضرت عائشه سے بویدا چرلی دی او عجیب خبر دارا عائشه سے پرمائی ولا شروع بیشه منزالک یو میاشت پوری ما تا اس شعورم نگیرم خوالبت یو خبر آوازی و پیره بیمار شما نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به ما سره کم طبیعت او کم یې خبرې وي د بیماری دوران کې نو ما هغه نه محسوسو بس انما يدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم یقول کې پتی کو نبی علیہ السلام برابر صرف په بیسه حالت ده الا والسری بس بیا به زما د خوانه لاړو د دې نمک کې حالان کې نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زیات محبت به بیانو ندی وزن نور نه کویدم خو دومره ما محسوسوله چې بس دا خبره به وکړه سم بیان سره فذلک یریبنی دی خبره وز شک غرزوله مخه بهر حال نور ما هیڅ نه محسوسو د دوران کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای عربو کې دا ترتیبو چې زنانا اغه به قزای حاجت لدلې نو کورونو کې لیټرینو نه اوسلحانه اغه نه وي نو زنانه به د شپې وتلې او بار ته به وتلې نو د عائشه ته پرمای زده یو زنانه سره د دک صحابي د دک مستح ابن اسازه چې دا کوم صحابي په تومت کې د منافق ځان سره شامل کړو نو دا اغم مور ور سره وا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سره ام مستح ور سره وا او حضرت عائشہ سے بعد دی بار لړو او دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د پلار مسیوا خبر انځه درل نو دا پلار د مسیوا سره وا حضرت عائشہ سے وا نو دی بار او د کزا حاجت ل چکلا اخپل ضرورت نه فارغ شو راتل نو هغه او خویده حضرت عائشه سیب لگا ادا ام مستح هغه ام مستح مور جوا هغه او خویده نای خیره وکړه تایسه مستح مستح ته هلاک شه خپل دې خیره وکړه نای شه سی وته وی به زما کول دین دې نه کار خبر دې وکړه وته وی اتا سبین رجلن شاید بدر انتا دا سلی دا کانزل که اخبل زویده چه اغد جنگ دا بدر لطل ره زکا بدر لچه کم صحابه تلیو دا دا دیر روی اوچت مقام ده پس صحابه ہوگی خبر انده تا نو بدری صحابه و دیر روی اوچت مقام اغی چه دا خبر اوکلا چه مستا دا حلاک شن اغی و تا دا سلی دا کانزل که چه بدر تا حاضر شه بدری صحابی ده او واقعی تلیم و بدر تا دا حاضر شه اغه دې لوي ته پته نشته وای الم تسمع ما قال ته پته نشته ته نه دی ورېدل چې استا بارګه څه خبره کوي نه ما ته جی ما ذا قال څه زما بارګه وای نو هغه ما ته د تهمت غټول واقع سرګند کړه خبره برو واقعي راته وي چې ته په خپل کې مو کوم دي پادشي نه عائشه سه بوي ځاسم بیمارم پس دت تو مرزن الی مرضی د مرز سره مې نور مرز سی واشه یو طرف ته بیمارم ما بل طرف ته مې نور دا واقعي بلیم نه مسله مې اوریدا نو نور مې مرز سی واشه چې کله کور ته واپس شو ما کور ته رالم دیکھ نبی علیہ السلام کو تراغی فسلم ثم قال سلام و جو نبی علیہ السلام سلام کو اب یہ ویسا حالت تے بزرگا تپوس بہو کو سہالت تے ایما دوی جماعت اجازت کہ چے مور پلار کر لانا چھ خزر خاون نبی جہ تخلیق بل بنا کر زی اتاذن لی ان ادی ابوایا ابویا مور پلار کر کے اجازت را کے چلاڑ شم او ارادہ می داوا چے خبر مستقل معلومات کم چے اس مسئلہ دا د بلار د پوره معلوماتو کو نو فازن علی نبی اسلام ما ته اجازه تو کو نو ال تمور بلار کر لړ وی مور ته می وی چې یا امه ما ذا يتحدث الناس اے مور خلق داس خبره کی زما بارکی نو ای مور ته خو عجز ته خو پته نه و د پوره واکی خو مور وته دا خبره وکړه چې اے بچوړي ګوره دا معاملې په ځان باندې بوج کوم اصل مسله چې ډیر کم کوي او خزا چې هغه الله جل جلاله حسینه پیدا کړی خسته پیدا کړی او د داسې سړي سره چې هغه سره محبت کوي او دا غي بنی مينو بنی خامخه داسې سناسو هغه سره زیاتې کوي او په هغه باندې سیوا کوي ان دې له تسلی ورکولا چې تاسو بنیم دي نو کېدای شي دا د غېدې طرفه څه خبره او تروي عائشه زه پرمایم او چې سبحان الله خلق دا خبره کوي مطلب دا دی چې دا خبره عائشه زه په یقیني نه او خلق خبره کوي لکه دا واقعیا ده سره پرمای په بکې ته تل کل ليله تحست اس وخت تر سره پوری ما جړا وړو او ولایر کولی دم بلکل می اوخ که تورش پنه دیو دره دی او عجیبه الپازی ویلی ولاد تحیلو بیرام من نمی ده خوب رانجه چولی دی مطلب داره اسنگ او سلی سترگو که رانجه واچه دوم را ٹیم یا دوم را کدر خوب می سترگو لنه ایراغ لی تر سار پوری می ویو جل دی دوران که نبی علیہ السلام چه حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ مور کر لالا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے راوخته اسامہ ابن زید راوخته بل صحابی دی او وخم ایثار شیونه نبی علیہ السلام دې سره مشوره کوله چې سو کما د دې کورواله په مسله کې دینه مشوره غستا چې دې باره کې سو کړی شي عائشہ ته پرمای هر چې اسامہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې زما د برات خبره وکړه چه پیغمبر است دادا بی بی داسی نشی گیره دا خبر غلط دا بلیم نی او بازو روایاتو کی دی چه حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی نو پرمل چه استاد اہل بارک لا نعلم الا خیر منتصر خیر خبر معلوم دے نور داگے بارک داسی سے خبر نشتی حضرت علی سے ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پر مل لم یضیق اللہ علیک اللہ بتا باندې تنگی نہ کہ یود دین علاوہ بلا خذ نبی علیہ السلام دی او کچرت دې وین زنه تپوسو کې ندا به تصدیق کی دا به بیان کی نو ده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ یو وینځه حضرت بریره رضی الله تعالی عنہ مشهور ده نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخته هغه د بریره تاسو ما د کور وال برکه شخص تا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ برکه نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوپر مل قسم می دی هغه ذات باندې جدی په حق را لګلې مارای تو علی امرن کتو مان نه لیدلې پاګې باندې یو داسې معامله په حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې چې داغه د وجه پاغه باندې زغیب لګوم اکثر من انها جاریه علاوه د دینا زیات نه زیات چا یو بیگل جنیوا کم عمر وا نو باندې ټیم کې به ودښو اوړو به کولاو پاتې شو نو دا رنگه بي زبراله هغه په کې خلک تکړه سبا او خړل باز ټیم کې کدا ذکر شوی د دین علاوه پاغي باندې زت تومت اگر نشم ویلې څه غیب نشته پاغي کې زه د دوران کې نبی له صلوات و سلام راوته جمعه ته په منبر باندې کېناست او نبی له صلوات و سلام عذر طلب کو ذی منافق بارکه صحابه او دیوی دا عبد الله ابن ابی بارکه دا خبره بیان کړه چیرې د دې سړی نه با د دې سړی د خپل سوق لګي نبی علیہ السلام معذرت طلب کو چیرې د دې غلطی خبره گئی او زما د اهل بیت بارکه دې علم دې حالانکه نبی علیہ السلام صحابه او ته منبر باندې وي والله ما علمتو على اهلی الا خیرا ما تا پخپل اهل کے صرف دا خیر خبره معلومه ده او دی چه کم سڑه یا دی صفان زکوانی سلمی نو اغم دا سی سڑه ده چه سکنده سڑه نده نیک انسان ده نو ده ده بارکی صحابه ده ہوئی نو دی که چه نبی علیہ السلام پا میبر بانده سنور خبری ده اگلی نو دو کبیلی وی ده عرب و غٹ غٹی مدینه کې دو قبیله وی نو دی وی سردار پاسې د سعد ابن معاذ اشعلی پاسې ده وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د ذکر بز تمام کما نبی علیہ السلام پر مل زبستانه پر دده حضور کون کې شم کچره دا سړی چې کم تومت ستاپ کور والے باندې لګی کچری دا د اوس قبیلې نه نو داغه سټ وګټ کم دا بل قبیله مقابل قبیله اوسی قبیلې نه او کچری زمنګ درونه نه زماده قبیلې کسي سعد بن معاذ وي حضرتي قبیلې والے نو یا رسول الله ته حکم کوا ست امر کوا زبدا کار کوما نو دا خبره یو قبیلې سردار پاسې د سعد بن معاذ او دې چونکه مقابل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیرت کې هغه پاسې ده بل طرف ته د بلې قبیلې یو صاحب سعد دغه سعد نوم دی خدا سعد ابن معاذ او هغه سعد ابن عباده د حضرت سردار هغه پاسې ده او دا نه کې انسان خدا غا ټیم کې چې هغه مقابل صحابي خبرو کړن دی لوند کې حمیت پاسې ده او د سعد ابن معاذ ته وي سعد ابن معاذ تا ډېر درو وي نبی علیہ اغا بلی کبیلی سردار دوی سعد ابن معاذ تا سعد ابن عباده وی کذب تا دروغ دوی قسم پا اللہ تی نشکت لولی زمون سڑی تا نشکت لولی او نتا قادری چکت لیگی او داوتا ویسکے زمان دا کبیلی سڑی سکے کچر داستا دا اہل نیو زمان گمان دا دی سعد ابن معاذ تاوی تا نشکت لولی نو دی پلا دا سعد ابن معاذ تا جی سعد ابن عباده دا خبری اکلی نو دا سعد ابن معاذ د ترزوی اسید ابن حزیر پاسې دو اغه سعد ابن عباده ته وې وتوی دروغ دی قسم په الله چې مونږه قتلول شو وتوی ته منافق یو د منافقانو سره په جنگي دي دوران کې نبی اسلام په منبر باندې او دواړه قبیلې پاسې دي او قریب و چې جنگ شروع شوه اوسم پاسې دل حضرت هم پاسې دل او قریب و چې جنگ شروع شوه نبی اسلام په منبر باندې ولاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کته کول چپ کوله تر دې پورې حتا سکتو سکتا چې دې هم چپ شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم چپ شو الت حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دلته کې دا واقعات شو او الت کې حضرت عائشہ سے فرمایي چې ما جړل به زما اوخ کې نه ودرې دي نو او بالکل زما مور او پلار زما برکه دا شي چې دې زنانه جګر بده جړا دلا سوچلي دی دوران کې دا ذکر شو چې ما جړل د انصارو یو خزر علا اجازه ته واغسته ما سره کیناسته غیم جړا شروع کړه د کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د پلار پورته وی راغې څر کرا ابو بکر صدیق سیب کرا او راغ سلامی واچو کیناستو او عائشه سے فرمای چې د کله نه په ما باندې تهمت لګیدل نو د یو میاش دوران کې نبی علیہ السلام ما سره خوا کې نه ناشوي دک ما سره صرف نبی علیہ السلام کې ناشتو او نبی علیہ السلام تشهود وی ابي پرمل اما بعد یا عائشه فانه قد بلغني عن کی کذا و کذا نبی علیہ السلام ته شه دادا خبر استابره کې ماته را رسیدلې فین کنت بریئه کته بری نو الله بتا بری کې او کته د سو ګناه کس کړي فاستغفر الله الله نه بخنه واړه الله ته توبه وبازا ذکر قانون دار پین العبد اذا ترپ بذنب ثم تاب تاب الله عليه چې کله انسان په خپل جرم باندې اعتراف وکي او الله ته توبه وباسي نو الله مقبول کوي نو الله نه معافي وغواړه وی نبی علیہ السلام چې راغی کیناستو دا خبره وکړه چې کله نبی علیہ السلام خپل خبره ختم کړه قانون هم دار دې بل خبره باوري نبی علیہ السلام خپل خبره ختم کړه نو دې سره زما اوخ کې عائشه سه بو درې دي ډیر مخ کې نه وي درې دي ټول شپم به دي زما اوخ کې درې دي یو کترم ما محسوسه وی ما بلار ته وی چې عجیب رسول الله دا الله پیغمبر ته جواب ورک بلار ابوبکر صدیق صاحب دا د چې سوې جواب ورک وی هغه وی چې ما ته لوري پته سنشته زب سوا وی ما مور ته وی چې عجیب رسول الله دا الله پیغمبر ته جواب ورک وی ما مور می مو چې ما ته صفته را فقالت والله ما ادري ما اقول ما ته صفته زب سوا دې بار کې زنه خبره عائشه سے فرمایي زچون کې پیغلو ما د عمر نه کمو قران نوم ډیر هغه ما نو لسته زیات کم عمر و قسم په الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ما وې تاسو دا خبره دومره شهر بلې شوی دا اوریدلې ده دوم امر دې له حت استقر فی انفسکم استاذ په نفسونو کې دا خبره ناشته شوی ده زما بارک ده ته مد نایسی سے په فرمایل نبی علیہ السلام ته وی قسم په الله تعالی باندې قسم په الله کزه دا خبره کوم چې زه بری ما او الله تم پته رچې زه ته مت نه بری ما نو تاسو زما خبره نه منئ کزه دا خبره کوم چې زه بری ما او قسم په الله چې زه بری ما نو زما تصدیق تاسو نه کوي زکه خبره دومره شهر بلې شي ویل چې تاسو نه بسنو کې نهسته شي ویل او کچره زه دا خبره کوم چې را اعتراف کوم چې واقع دا خلق سوي دا کار شوی دی اوسنا سشتان نو بیا په ځان باندې دروغ دی الله ته پته ده چې زه بری ما کتا سو بیا زما تصدیق وکړه خو بیا الله تعالی ته پته ده چې زه بری ما نو نه اقرار کولې شم او نه انکار کولې شم بس دایو پر مې والله الا اجد لي ولکم مثلا الا ما قما قال ابو یوسف زما استاد د پر ز مثال نمومم مگر یعقوب علی السلام چې کوم خبره کړې و چې کله زویته اغه سټ شو زویت نرونو سټ تک نو یعقوب علی السلام چې کوم ویلو په صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون زبم دغه خبر وکم چې صبر جمیل چې پاګه کې جز او پریاد نه دا بهترین شی دی او الله مستعان دی په اغه سبانه چې دا خلک بیان نه عائشه سبوی نبی علی السلام نه پاسې دم او په خپل بستر باندې میړه واله او دغه وخت کې زما یقینو چې زبرې ما او الله تعالی به ما بری کوي لیکن زما دا ګمان نو چې الله جل جلاله به د اسمان نه زما برکه وحی نازلې لیکن دا خبره مې زړه کې و ځکه د عائشه له نه دا عجزه الفاظ دي ځکه چې ما ځان کم ګڼ د دینه چې الله زما برکه قران نازل کی لیکن دومره امید مې و چې نبی علیہ السلام تب الله تعالی خوب اوغوي دا خوب په ذریعہ باندې به ما بری کی او نبی علیہ السلام دغه مجلس کې ناستو منکر راغلو په هغه ځای باندې ناستو او نبی علیہ السلام باندې د وخی کې پیټ شروع شو نبی علیہ السلام باندې خاص کې پیټ درنواله به راغی خوله به نبی علیہ السلام باندې را لټول به خوله خوله شو نبی علیہ السلام باندې د وخی کې پیټ شروع شو خوله دینه بیلې او وحی به نازلې ده چې کله نبی علیہ السلام مبارک نه د وخی کې پیټ ختم شو نو وکنا اول کلمه تکلم بها ان قال وكان اول كلمه تكلم بها ان قال ابشري يا عائشه ولومبه خبر النبي عليه السلام چې خلینا د وحی د کیفیت د ختمیدون رست هوته نو دا وی چې شی مبارک شه الله چې دستا برائت نازل کتی بری کړی نو یما تخپل مور وی چې پاسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف تپاسا نبی علیہ السلام له ورشه داغه شکریا ادا کا وی فقلت ما وی والله لا اقوم الیه ولا احمد الا الله دا هغه جذبات د رب سره محبت نبی علیہ السلام طرف ته نپاسم تعریف هم نکوم زکه تعریف کوما نزب د الله جل جلاله تعریف کوما وهو الذي انزل براءتي اغ الله تعالی چې اغه زما برات را نازل کړه اسمان نو دا د دې نه سمره آیاتونه تقریبا 18 آیاتونه دي کسمره آیاتونه دي دومره د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها دا د هغه په برات کې الله جل جلاله نازل کړی دي بیا مخکې د تومت سزا ده بیا سو شو چاته سزا ور په شچا دور نکړي شو سبا کې به ان شاء الله درس کې بیا د هغه بیان اگر راشي الحمدلله رب العالمین والعافیت المتقین صلاة و السلام علی رسوله محمد و علی و صحابه و سادہ پر فرادان نصیب کے اللہ خیر و برکت نصیب کے تحبت النوز دل اللہ رازش کریم صلی اللہ تعالی